23 marca. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 16 marca. Minęła godzina 13. Serwis przedstawi Jolanta Pawlak. A w nim Regionalna Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach, kilkaset interwencji strażaków związanych z silnym wiatrem i ruch żółtych kamizelek, który nawołuje dziś do wyjątkowej mobilizacji. My wiemy, gdzie jest Polska, wiemy, co z tego wynika. Z tego wynika konieczność naszego członkostwa w Unii Europejskiej, mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości na konwencji regionalnej PiS w Katowicach. Jarosław Kaczyński dodał, że ogromna większość Polaków chce członkostwa Polski w Unii i, jak podkreślił, nie ma alternatywy wobec wspólnoty europejskiej. Jego zdaniem celem polskiej obecności w Unii powinno być osiągnięcie przez Polskę europejskiego poziomu życia. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest w Katowicach. Karolu, na czym ma polegać ten europejski poziom według prezesa? Według Jarosława Kaczyńskiego to przede wszystkim wyrównanie płac między Polską a Europą Zachodnią, a także wprowadzanie wyższych świadczeń socjalnych, remonty dróg i obniżanie bezrobocia. Prezes PiS-u przekonywał, że jego partia taki właśnie program realizuje. Jarosław Kaczyński podkreślał jednak, że Prawo i Sprawiedliwość nie chce, by równolegle do zmian gospodarczych dochodziło w Polsce także do zmian ideologicznych związanych na przykład z rodziną. Wspomniał tu m.in. o karcie LGBT+, podpisanej przez prezydenta Warszawy. Zdaniem prezesa PiS-u w karcie nie chodzi o tolerancję. Chodzi o afirmację związków jednopłciowych. Chodzi o to, żeby miały prawo do tego, by adoptować dzieci. My chcemy jasno powiedzieć, tu mówimy nie, a już w szczególności, jeżeli chodzi o dzieci. Wara od naszych dzieci. Jarosław Kaczyński mówił również o ekologii i zmianach klimatu. Nawiązał do coraz częściej pojawiających się głosów, że kraje europejskie powinny odchodzić od węgla, żeby powstrzymać globalne ocieplenie. Prezes PiS-u przekonywał, że w tej kwestii potrzebny jest rozsądek. Jest rzeczywiście w Polsce, w świecie sprawa klimatu, ale jednocześnie nie możemy też zniszczyć czegoś, co nam daje niezależność energetyczną, co jest fundamentem Śląska. I dlatego wybieramy rozsądną drogę. Po Jarosławie Kaczyńskim głos zabrał Mateusz Morawiecki. Premier przekonywał, że Polska emituje mniej dwutlenku węgla na mieszkańca niż na przykład Holandia czy Norwegia. A w tej chwili przemawia Jadwiga Wiśniewska, jedynka na śląskiej liście PiS-u w wyborach do Europarlamentu. O czym mówił Karol Surówka. Dziękuję. Ponad 770 interwencji strażaków związanych z silnym wiatrem, informuje rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Najwięcej interwencji, bo prawie 200, odnotowali strażacy w województwie zachodniopomorskim. Również wiele działań podejmowanych jest na Mazowszu, Wielkopolsce oraz Śląsku. Strażacy zajmują się głównie usuwaniem złamanych i powalonych drzew schodników dróg i szlaków kolejowych. We Francji ruch żółtych kamizelek, który nawołuje dziś do wyjątkowej mobilizacji, skierował ultimatum pod adresem prezydenta Emmanuela Macrona. Liczba protestujących w ostatnich tygodniach znacząco zmalała, stąd apel organizatorów o liczny udział w proteście. Tak zwane żółte kamizelki nie kryją swojego niezadowolenia, że prezydent Emmanuel Macron i rząd francuski nie wysłuchali ich żądań, mimo że prowadzono intensywne rozmowy ze społeczeństwem w terenie. Protestujący zapowiadają, że to jest ultimatum wobec Macrona i władz. Grożą całkowitym paraliżem Paryża, dokąd przybyły autokarami delegacje z całego kraju. Żółte kamizelki chcą postawić w stan gotowości całą Francję, aby pokazać, że ich ruch jest daleki od wyczerpania. W Paryżu wyznaczono kilkanaście miejsc spotkań, aby tym samym zdezorientować siły porządkowe. To jest 18. kolejna sobota demonstracji. Główne żądania dotyczą zmiany polityki finansowej i gospodarczej Emmanuela Macrona i rządu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. 20 tysięcy wolontariuszy przyjechało do Abu Zabi, by pomagać sportowcom biorącym udział w Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Bez ich pomocy realizacja misji Olimpiad Specjalnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną byłaby niemożliwa. To wolontariusze przygotowują zawodników do startu i wspierają sportowców. Polka Dorota Roszko jest psychologiem. Na co dzień pracuje z osobami niepełnosprawnymi. W Abu Zabi pomaga też zrozumieć różnice kulturowe. Ta egzotyka jest taka ciekawa. Wow, co to jest? Jak ta pani wygląda? I od razu wiele dziewczyn ma dużo pytań. O, a czy mogę chodzić za rękę? A ten pan dotyka tą panią. Czy tak wolno? W Polsce jest ponad 1 200 000 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rzecznik prasowy polskiej ekipy olimpijskiej Damian Kuraś powiedział, że niestety nadal są one umieszczane na marginesie społeczeństwa. Byłem na igrzyskach 4 lata temu w Stanach Zjednoczonych i tam trybuny były pełne. W Polsce na zawodach olimpiad specjalnych praktycznie nie ma nikogo.

niegramatycznie i tylko popiół masz. Od pana ogień i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień? A ty wiesz, i tylko popiół masz. Przegrywamy bitwy, by wygrywać wojny, ale nie wiadomo, kiedy te się kończą. Uznajemy zatem, że to zawieszenie broni. Nic się nie broni, goni nas czas. Poklepuje w zmarszczki gorzkie piany piw. Prawdy jak cukierki, zawinięte w fałsze, wyparte farsze. O, wyparte farsze. A przecież stoisz taki młody i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień? A ty wiesz, że to niegramatycznie i tylko popiół masz. Od pana ogień i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień? A ty wiesz i tylko popiół masz. Powtarzamy rytmy, hit me baby one more time. Łapiemy się na blichtry, udając, że to ironicznie. Ślicznie się snujemy w świetle latarni. Marni, ale jeszcze nie zmarli. Parlibyśmy na przód, tylko gdzie przód, a gdzie spód? Tylko gdzie przód, a gdzie spód? Karwowski, Pablo Paweł i Ludziki na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania. Jakoś tak mi się ta piosenka przyśniła, więc należy chodzić za takimi sennymi, czy też wymarzonymi przepowiedniami. Do godziny 15 mamy dzisiaj, jak zawsze, napięte plany. Od razu powiem też, że warto może nie napinać, ale mieć na uwadze to, że dużo dzisiaj pojawi się propozycji do wzięcia od nas. I to bilety na koncerty, i książki, więc jeżeli ktoś lubi, to proszę nadstawiać uszu i pamiętać o tym, że w takim przypadku, kiedy pojawia się hasło, warto podawać też, tutaj myślę o książkach, adres korespondencyjny, bo to jest pełna informacja, która nam jest niezbędna. No ale teraz kilka propozycji, tematów, które się... No, długopis też jest gotowy. Pojawią się dzisiaj na antenie. Na pewno jednym z bohaterów naszej opowieści będzie Tadeusz Rolke. Na pewno jedną z bohaterek naszej opowieści będzie Virginia Woolf. I te tematy rozwijamy już na stronie polskieradio.pl/trójka. Zainteresujemy się także powiększonym składem duetu Skalpel. Już o tym opowiadaliśmy, ale teraz Skalpel Big Band rusza w trasę, więc myślę, że warto się zainteresować spotkaniem właśnie z tą poszerzoną formułą na żywo. Przypomnimy zresztą, dokładnie Michał Margański przypomni, na czym to polega. Do Poznania pojedziemy w stronę Short Waves, a nawet będziemy opowiadać o wystawie, której bohaterem jest autobus. Zresztą zróbmy to od razu, to jest polecenie Agnieszki Obszańskiej. A ja dzisiaj polecam wyprawę do Sanoka, a konkretnie tamtejszej galerii BWA, gdzie Igor Przybylski, artysta, kurator i uwaga, pasjonat kolei i autobusów, prezentuje wystawę H921. Dokąd prowadzi nas ten enigmatyczny tytuł? O tym opowie już sam Igor Przybylski. To wystawa, można powiedzieć, monograficzna, poświęcona autosanowi H921. To autobus taki, który pewnie każdy kojarzy z PKS-em, ponieważ te autobusy zdominowały oddziały PKS-u w całej Polsce i jest to pojazd, który rzeczywiście się odcisnął tutaj nie tylko w historii komunikacji, ale też w historii polskiego filmu, gdzie nawet w Weselu Wojciecha Smarzowskiego taki autobus na końcu się pojawia jako taki klasyczny przejaw właśnie polskiej komunikacji publicznej. A ty dosyć konsekwentnie i z uporem przyglądasz się autobusom. To jest taka pasja? Ja się przyglądam nie tylko autobusom, ale ogólnie przyglądam się systemowi komunikacji, w szczególności pojazdom, które nas wożą. Ktoś, kto wsiada do autobusu, niewiele się zastanawia, nawet czasami na to nie patrzy, ale też staram się zwrócić uwagę na to właśnie, żeby patrzeć na to, czym się jeździ, żeby troszkę zacząć zwracać uwagę na rzeczy, które pomijamy, bo wydaje mi się, że ten świat jest na tyle bogaty, że warto poszerzać horyzont. Nieprzypadkowe jest też miejsce. Tak, Sanok tutaj jest rzeczywiście nieprzypadkowy, ponieważ fabryka Autosana znajduje się właśnie w Sanoku i dlatego wydaje mi się, że tym bardziej istotne jest pokazanie tego w miejscu, z którego ten autobus tak naprawdę wyrósł, gdzie był zaprojektowany, gdzie potem jeździł na jazdach testowych jeszcze w końcu lat 60. tak naprawdę i gdzie był produkowany do 2007 roku w różnej postaci, ale tak naprawdę ona niewiele odbiegała od pierwowzoru. H921, jak już to przetwarzasz na język sztuki? Tutaj na potrzeby tej akurat wystawy udało mi się udokumentować te autobusy ze 174 miast polskich. Także myślę, że jest to dość solidna reprezentacja. I oczywiście fotografia, ten dokumentalny aspekt, to jest jedna część tej wystawy, a drugą częścią są obrazy, które powstały na podstawie różnych fragmentów moich wspomnień związanych z tymi autobusami. Bo też nie jest tak, że ja przemalowuję fotografie. Te obrazy powstają raczej wskutek oglądania iluś fotografii i potem na tej podstawie dopiero buduje kompozycję obrazu, więc też nie można powiedzieć, że one bezpośrednio z tej fotografii wynikają, aczkolwiek fotografia jest tutaj bardzo istotna. H921. One mają taki niepowtarzalny dźwięk, ale tutaj, no co ja mogę zrobić? Mogę Państwa odesłać do ściany wschodniej, gdzie jeszcze te autobusy jeżdżą, na przykład w Sokółce, wiem, że jeżdżą na pewno gdzieś na Lubelszczyźnie, w Tarnobrzegu, w Stalowej Woli, w Jarosławiu jest jeszcze sporo autosanów, także zachęcam, jeżeli zobaczycie takiego autosana, żeby stanąć i poczekać, aż odjedzie. A gdyby ktoś chciał się przyjrzeć, jak Igor Przybylski opowiada o autobusie H921, to zapraszam do Sanockiej Galerii BWA. Czas mamy do 22 marca. To bardzo niewiele czasu tak naprawdę, więc do przyszłego piątku można się śpieszyć. Szczegóły na stronie polskieradio.pl/trójka. A to nagranie z płyty, która dopiero zaczyna swoje życie ze słuchaczami, nowy album grupy Falls. Cafe Ateny. To nagranie można znaleźć na najnowszej płycie brytyjskiej grupy Falls. Everything not saved will be lost. Wszystko, czego się nie zachowa, to będzie utracone. To zdanie świetnie też pasuje do prac bohatera naszej opowieści. W naszym studiu gość Małgorzata Purzyńska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dom spotkań z historią to jest taki jeden punkt, którym cię opiszę, no ale także dla mnie jest to wielka radość spotkania z autorką biografii Tadeusza Rolkę. I właśnie Tadeusz Rolkę będzie bohaterem naszej opowieści. W 2016 roku, jeżeli dobrze pamiętam, wyszła moja namiętność. Nie wiem, dlaczego powiedziałam twoja. Tadeusz Rolkę, moja namiętność. To jest pełen tytuł biografii pana Tadeusza, jednego z najwybitniejszych polskich fotografów. No, tak zażartowałam trochę przekąsem, mówiąc o tym ocalaniu, ale rzeczywiście w tej opowieści także często pojawiały się utracone zdjęcia, czy też te momenty, które no, jakieś odbitki, które nie istnieją w historii tak długiego życia artystycznego. Takich momentów straty jest bardzo dużo. No, Tadeusz Rolkę jest właściwie bohaterem ostatnich lat mojego życia. Można powiedzieć, nie tylko bohaterem mojej książki. Jednak taki typ literatury faktu wymaga dosyć dużo pracy i muszę przyznać, że zaangażowałam się w to dosyć intensywnie i rzeczywiście szukałam różnych opowieści, szukałam zdjęć, rozmawiałam z nim bardzo dużo w różnych miejscach. Jeździłam z nim, chodziłam do kawiarni, na wernisaże, w jakieś miejsca, które były dla niego ważne. Spotykałam się u niego w domu, u mnie w domu. Już do imentu po prostu się spotykaliśmy i w którymś momencie mieliśmy już naprawdę tego dosyć i Tadeusz powiedział, na koniec tak mi zagroził, ale mam nadzieję, że ta książka ukaże się przed moją śmiercią. O rany. Ukazała się szczęśliwie. Tak jak powiedziałam, to był rok 2016. W 2019 już za kilka dni w Domu Spotkań z Historią otwiera się wystawa zdjęć, o której też opowiemy oczywiście, Tadeusz Rolkę, fotografie warszawskie, a 24 maja zaplanowano wielką fetę z okazji 90. urodzin pana Tadeusza. O tym też jeszcze przypomnimy. A dlaczego chciałaś tak poznać dogłębnie i poświęcić czas na to, żeby Tadeusza Rolkę móc opisać, czy też zrozumieć? Czego szukałaś i jaki był główny powód? Bo z książki wynika, że spotkałaś go jako nauczyciela. To było w laboratorium reportażu, gdzie się przecięły wasze ścieżki? Właśnie tam, to był rok 2004, 5, 6, był moim wykładowcą w laboratorium reportażu. Fotografia była jakimś takim jednym z bocznych, powiedzmy, nurtów naszego nauczania. Tym niemniej no, było to ciekawe. Zresztą fotografia mnie od dawna interesuje. Ja jak piszę, to również staram się pisać obrazami, czyli tak jakby budowała takie sceny. Ale no też właściwie to się wydarzyło tak, że Tadeusz mnie wezwał i w którymś momencie oświadczył, że ty napiszesz o mnie książkę i zgodziłam się nieopatrznie. Potem dał mi swoje notatki i jak je przeczytałam, to się przyznam, że się popłakałam. Zobaczyłam, jak dużo jest pracy, ale na koniec, jak już książka wyszła w 2016, to stwierdziłam, że gdybym wiedziała, że to jest tak dużo pracy, płakałabym dwa razy dłużej. Oczywiście było też bardzo dużo różnych fajnych przygód, poznałam dużo różnych osób i to jest fajne właśnie przy pisaniu tego typu książek, te spotkania z ludźmi. A Tadeusz jest takim typem człowieka, który uwielbia ludzi, uwielbia ich obserwować, fotografować, opowiadać o nich, może nawet trochę plotkować. Charakteryzuje się też świetną pamięcią, pamięcią do adresów, do numerów telefonów, bo przecież pierwsza część tej opowieści, sięgająca rzeczywiście początków życia naszego bohatera, który no, należy do tego pokolenia wojennego, czyli nastoletni czas przypada na II wojnę światową, to też właśnie opowiadanie o miejscach, których często już nie ma, a on podaje adresy i numery telefonów, które wiązały się z konkretnymi ludźmi mieszkającymi w konkretnym miejscu Warszawy, bo to też trzeba dodać, że to bardzo, bardzo, bardzo silnie z Warszawą właśnie związany człowiek. To powiem taką ciekawostkę. Kiedy zaczęliśmy rozmawiać, to zresztą było jeszcze w 2006 roku, ja robiłam z nim wywiad do dużego formatu, który się ukazał i potem pani Karolina Nidental, widząc, że podany jest numer telefonu przedwojenny, nie mogła uwierzyć, czy to prawda i stwierdziła i sprawdziła to w książce telefonicznej przedwojennej warszawskiej, która się zachowała w Bibliotece Kongresu Amerykańskiego. Także czytelnicy są naprawdę wymagający i sprawdzają różne fakty, więc trzeba uważać. Ale rzeczywiście, no Tadeusz w czasie wojny był dzieckiem, kiedy wybuchła wojna, miał 10 lat. I pamięta to miasto no, z perspektywy dziecka, ale oczywiście mówi troszkę sarkastycznie o różnych ważnych wydarzeniach, które miały miejsce. Troszkę nie idealizuje, myślę, tych czasów. ale ważny jest chwila taka, kiedy kupił aparat właściwie, tak? Bo dla naszej historii ta książka opowiada o jego życiu, no właściwie prawie już teraz w tym momencie z perspektywy stulecia, tak? Bo bohater ma 90 lat, ale wspomina jeszcze wydarzenia, które były wcześniej, które pamięta z opowieści rodziców, czy też które dotyczą jego rodziny. Także mając 15 lat, 14, między 14 a 15, jak ostatnio uściślił, kupił sobie swój pierwszy aparat Zeiss Icon Baby Box i ten aparat udało się szczęśliwie po tym, jak książka się ukazała, odnaleźć w rodzinie i będzie pokazany u nas na wystawie w Domu Spotkań z Historią. Także będą Państwo mogli zobaczyć, jakim malutkim, zabawkowym aparacikiem zaczął fotografować i wykonywał swoje pierwsze zdjęcia. A to wspaniale, o tym nie wiedziałam, bo w książce rzeczywiście jest moment, że gdzieś ten aparat przekazywany pomiędzy różnymi osobami w rodzinie po prostu zaginął. No to nawiążmy do wystawy, bo to jest warszawska wystawa, jak sam tytuł wskazuje, fotografie warszawskie. To nie jest fotografia warszawska całego życia Tadeusza Rolkę, tylko zdecydowałyście się na wybranie, jak rozumiem, z panem Tadeuszem, bo z twojej opowieści wynika, że on raczej nie odpuszcza takich tematów. Zdecydowałyście się z Anną Brzezińską, która jest drugą kuratorką wystawy, na pewien wybór. 150 fotografii. Wybrałyśmy zdjęcia z Warszawy, no bo Dom Spotkań z Historią jest instytucją warszawską, mamy swoją misję, jesteśmy sfokusowani na tego typu tematykę i zresztą ona jak najbardziej jest interesująca dla mieszkańców Warszawy. I w archiwum Tadeusza, tym dawnym, zachowało się kilka tysięcy zdjęć z Warszawy. Najwcześniejsze to są zdjęcia z lat 40., właśnie te wykonywane tym pierwszym aparatem. I jeszcze przez kilka lat po wojnie robił zdjęcia też tym aparatem i będzie kilka zdjęć takich wczesnych, ale to będzie koniec lat 40. i później lata 50. I najwięcej zdjęć pokazujemy z lat 50. i 60., kiedy Tadeusz został już zawodowym fotoreporterem i wykonywał właśnie dużo zdjęć na zlecenie. Zwłaszcza dla Stolicy, tygodnika ilustrowanego, dla którego przez 4 lata pracował i wykonywał bardzo dużo reportaży o mieście, takich esejów, czy związanych z ludźmi mieszkającymi tutaj w Warszawie. No tematy różne, konkretne tematy, na które miał zlecenie. Chociaż, może powiem o takim wydarzeniu, po 56 nastąpiła odwilż. Dopuszczono w mediach tematy, które wcześniej były zakazane. W roku 52 Tadeusz został aresztowany w ramach takiego systemu prześladowań młodych ludzi. Trafił do więzienia, to były czasy stalinizmu i 2 lata spędził właśnie w więzieniach i 9 miesięcy tutaj w Warszawie na Ratuszowej w więzieniu, które było nazywane Toledo. I kiedy został fotoreporterem i nastąpiła już ta odwilż w mediach, zaproponował taki temat, że pójdzie do tego więzienia. Chciał po prostu wrócić w to miejsce po 5 latach i rzeczywiście dostał zgodę, załatwiono wszystkie formalności i wszedł do tego więzienia i zrobił z niego reportaż. I kilka zdjęć, dokładnie 3 z tego więzienia, też będziemy pokazywać, również między innymi cele, w której siedział prawdopodobnie. W czasie, kiedy tam wrócił, było tam więzienie kobiece. W tej chwili już to miejsce nie istnieje. Więzienie zburzono. Tak. Wiele jest tutaj zapoczątkowanych wątków i ja chciałabym dogadywać, ponieważ no, na przykład sama forma, czy też powód, dla którego stracił pracę w Stolicy, też by, myślę, mógł zainteresować naszych słuchaczy, ale zachęcam do tego, aby sięgnąć po książkę Tadeusz Rolkę, Moja namiętność, aby poczytać rozmowę z panem Tadeuszem Rolką, ale też oczywiście oglądać zdjęcia. W waszej wystawie także towarzyszyć będzie wydawnictwo. To będzie album właśnie z tymi zdjęciami, które pokazujecie? Tak, to będzie... Będzie kilka różnic, to myślę, że ktoś, kto jest bardzo dociekliwy, zobaczy, jakie zdjęcia są na wystawie, a jakich nie ma w książce. Zdecydowaliśmy się też pokazać na wystawie bardzo ciekawe zdjęcie. W 59 był tak zwany cud w kościele świętego Augustyna. Jest bardzo fajne zdjęcie, kiedy tłum patrzy, ludzie mają wręcz otwarte usta ze zdziwienia. Jest tam oczywiście bardzo znane zdjęcie Tadeusza Eustachy i Matylda, takie zdjęcie ikoniczne dla lat 60. Wybrałyśmy też zdjęcia, oczywiście te wczesne, wybrałyśmy takie skuterowe wycieczki, odbudowę Warszawy. Bardzo fajne zdjęcie robotnika, jest trzeci zjazd PZPR, przygotowania do tego zjazdu. Facet w berecie z antenką pali papierosa i niesie drabinę, a w tle sala kongresowa. No są takie zdjęcia. Ja optowałam za zdjęciami, które niosą za sobą historię. Ania, która jest fotografem zawodowym zresztą, optowała za zdjęciami, które są piękne wizualnie i gdzieś zbijały się te nasze marzenia, potrzeby i oczekiwania, a następnie wkroczył Tadeusz ze swoją... Nie, na szczęście nasze wybory się dosyć pokrywały. Myślę, że jeszcze któregoś dnia może dołożymy jakiś jeden monitor, w którym będą jeszcze jakieś dodatkowe zdjęcia. Małgorzata Purzyńska była naszym gościem. Zapraszamy na wystawę, którą przygotowała wspólnie z Anną Brzezińską w Domu Spotkań z Historią. 21 marca wernisaż, 24 maja 90. urodziny Tadeusza Rolkę, a książka Tadeusz Rolkę, Moja namiętność, oczywiście cały czas do polecenia i do czytania. Bardzo ci dziękuję za wizytę w naszym studiu. Dziękuję również. To był poniedziałek, za oknem niebo ołowiane na dywanie igły, opadły z choinki jak złudzenia, dźwięk jeżdżenia windy, uczucie otwartego okna, choć kołdra mokra od potu, sucha morda, napoi wyskokowych posmak, to znak, że trochę wczoraj pogrzał, ale no powód dochodzi dziesiąta, widząc to wstał, wątpił, że zdąży, na szybkości się wykąpał, wyglądał jak skardła psu, trochę się ogolił, ubrał spodnie, kurtkę, co mu obstawił kumpel, choć z powodu, że kradziona się zbylała, w środku dobra marka, ale karma trochę zła, pośmierdziała też jak smokła, jakąś psem czy grupa owcą, teraz także wyczuł jakąś nutę słodką. To jest brat młodszej siostry, że fajki w niej chodziła palić na balkonie. Bił do pokoju do niej cały kubek jej na biurko, i go wyzywa, bo jej zeszyt zalał. Może bywa, jak z choinki igły obeszła na dywanie dzień. Myślał na ołowiane niebo przez firany patrząc, czy czekała szybko silej. To by robił dzień, znowu się po mieście włóczysz. To nie hotel, w nocy wracasz, nie pracujesz, się nie uczysz. Tu wyzwanie z Playa, 1500 do zapłacenia. To by robił dzień. Kiedy ukazała się książka Inni ludzie Doroty Masłowskiej, to Dorota także zarapowała fragment tego tekstu. Wczoraj premiera TR Warszawa, Inni ludzie w reżyserii Grzegorza Jarzyny, także o tym Jannie Budek. Teraz stąd ten literacko-muzyczny wstęp. Na początek dziś Białystok w Teatrze Dramatycznym. Ostatnio premierę miał spektakl Obława, wspominający obławę białostocką, jeden z najtragiczniejszych epizodów w historii Podlasia. Teraz w tym samym teatrze kolejna premiera zorientowana lokalnie, zatytułowana Błoto. W punkcie wyjścia brzmi to jak spektakl irlandzkiego dramaturga, oto bowiem tytułowe Błoto odcina przez część roku od świata miejscowość Gamajdy. W międzyczasie wraca do niej po latach po pierwsze niejaki Suchelec, człowiek-legenda, motokrosowiec, gwiazda wsi. Z drugiej strony w lokalnej szkole pojawia się nowa nauczycielka. Reżyseruje Martyna Łyko. To zresztą mogłoby brzmieć także jak wstęp do nowego tekstu Doroty Masłowskiej. Dlaczego nie? Inni ludzie, jej najnowszy tekst, hip-hopowy poemat Lo-Fi, doczekał się swojego przeznaczenia, czyli wystawienia na teatralnej scenie, scenie TR Warszawa, a reżyseruje spektakl, jak wcześniej, Między nami dobrze jest, Grzegorz Jarzyna. A co o tej pracy mówią artyści? Mówi Adam Woronowicz, Maciek. Nie ma chyba obecnie w Polsce osoby, która by bardziej jakby świadomie nam się przyglądała. Uważam, że to jest arcyważna książka i arcyciekawe spotkanie z tym tekstem. To jest bezapelacyjnie osoba dla mnie obecnie no chyba najbardziej trafniej nas prześwietlająca, podglądająca. Nie wiem, to jest tekst, który no stawia nas w takim, a nie innym świetle i to nie jest też jakby taki tekst, który by nas jakoś oskarżał. On po prostu pokazuje nas w tym momencie, w którym jesteśmy. No, w mieście przede wszystkim, bo to też jest ważne. Ważny jest bardzo w innych ludziach kontekst. Kontekst wielkiego miasta, kontekst Warszawy, kontekst zagubienia, kontekst samotności. Tego wszystkiego, co myślę ludzie pod każdą szerokością geograficzną w takich wielkich metropoliach przeżywają. Do tego, jak nasz specyficzny język, wszystko to, co mamy na jakimś backgroundzie, to skąd jesteśmy. Wielu z nas przyjechało tutaj do szkół, zostało, zaczęło robić karierę, zgubiło się. Niektórzy nie zrobili, prawda, bo też o tym to trochę jest. Niektórzy szukają jakby i próbują zrobić coś, żeby zaistnieć. Ja nie nazywam tego karierą, ale czymś, co człowiek każdy chciałby odcisnąć, jakiś zostawić ślad po sobie, tak? No to jest, ktoś tam trafnie powiedział, więc tu jest wszystko. Myślę, że po tych latach od napisania Między nami dobrze jest, czy coś się zmieniło, no pewnie głębiej postąpiliśmy w tą dżunglę samotności i to bardziej widać. Inni ludzie to, że tak powiem, inna bajka w porównaniu z Między nami dobrze jest. Agnieszka Podsiadlik, Iwona. Przede wszystkim to jest powieść, która jest pisana takim trochę rymowanym, no czasami ma się wrażenie, że takim, no, nie do końca udanym rymem, językiem. Ale celowo, ale, oczywiście. Ale celowo, i to, co mnie się bardzo w tej powieści podoba, to jej pojemność. To znaczy coś, co ma poezja, mianowicie to, że w niewielkiej ilości słów można dużo zawrzeć. I tutaj też tak jest. I my, przygotowując ten spektakl i robiąc adaptację i wspólnie sprawdzając też poszczególne sceny, bardzo dużą uwagę zwracaliśmy na język i na to, żeby te esencje zachować. Ja ten tekst bardzo lubię. No bardzo się śmiałam, czytając tą książkę, ale też na koniec zrobiło mi się bardzo przykro. Nawet i nie tylko na koniec, ale w trakcie czytania też, bo rzeczywiście mam wrażenie, że jest ona skonstruowana trochę tak jak kalejdoskop, że po prostu każda z postaci w każdej innej może się przejrzeć, tak jak to często też i w życiu bywa, i u nas w spektaklu mam wrażenie, że też bohaterowie przeglądają się w sobie, ale myślę, że i widz się tam dojrzy, i to nieraz. I to czasem może nie tam, gdzie by się spodziewał, że się zobaczy. Wielka premiera Innych ludzi miała miejsce wczoraj, więcej o niej za tydzień, a dziś jeszcze na koniec o wtorkowej premierze spektaklu Deadline w Teatrze Warszawy. Monika Babula, Agnieszka Przepiórska i Hanna Konarowska przez ponad godzinę przeprowadzają terapię śmiechem i łzami współczesnej kobiety z wielkiej korporacji. Spektakl Agaty Biziuk mówi o rywalizacji, współpracy, emocjach, stresach w taki sposób, że w kolejce do kasy powinny się ustawiać nie tylko te sfrustrowane, bynajmniej, pracowniczki wielkich firm. Polecam. To Janie Budek, informacje o premierach teatralnych. No, oczywiście strona polskieradio.pl/trójka przynosi podpowiedzi. Radiowy Dom Kultury widać tam dzisiaj bardzo wyraźnie, mam wrażenie. A my teraz posłuchamy nagrania, które nosi tytuł Sunset i pochodzi ze specjalnej epki towarzyszącej specjalnej trasie koncertowej. Specjalnie, nie mówię tego wprost. Thank you.

Tak to jest zazwyczaj w elektronice, że lider, solista, który robi muzykę w domu, w studio domowym, w zaciszu, albo jest indywidualistą, kiedy dobiera sobie ludzi, dobiera sobie zazwyczaj lepszych od siebie i schodzi do roli tła, czyli z lidera staje się drugoplanową postacią. I to jest chyba taka reguła muzyki elektronicznej, tak mi się wydaje. Jak patrzysz na artystach polskich, zachodnich, gdzieś te twory elektroniczne rozrastają się do zespołów i nagle staje się to jakąś jedynitą masą. Może też odbieramy to przez to, że to jest tło, dlatego że zawsze byliśmy sami, a teraz jesteśmy z innymi, więc się pytają, gdzie wy jesteście? Przecież ciężko was odnaleźć. Zawsze widzieliśmy was we dwójka. Jesteście w 12, 15, 7, 8, nie? Proszę mi wierzyć, że Marcina i Igora można odnaleźć na scenie podczas koncertu. Niemniej, mimo iż stoją w centralnym punkcie, to w przypadku projektu Skalpel Big Band stanowią przyprawę do całego muzycznego dania przygotowanego przez Patryka Piłasiewicza i jego zespół. Trzy koncerty w tym składzie przed Skalpelem, a właściwie Big Bandem Skalpelem. No, ale jeden z nich, warszawski, jest już wyprzedany. Mamy propozycję dla tych, którzy chcieliby się wybrać na Skalpel do Katowic albo do Krakowa. Gdyby ktoś miał ochotę, to proszę napisać do mnie na adres agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl, imię i nazwisko, zaznaczając także, czy chodzi o Katowice 23 marca, czy o Kraków 24 marca. To teraz także muzyczna propozycja, także za chwilę wiążąca się z zaproszeniem. More full of weeping than he can understand.